الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة سوره عباسه کې اول مضمون او ذشان رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعوت کې او په تبلیغ کې اذن د معرضین او منکرین حال بیان کو او بیا عظمت قرآن فی صحف مکرمت دا دریم ذکر کئی دا منکرین و دا انکار او دا مشرکین و دا سختے پا اخپل کفر و شرک باندی دیر زیاد تشدد او انہماد اختیارول او سخ زجر لدا سے خلق دپار او داغی توہین چی کافر و مشرک دیر سپک او دیر زلیلہ او دیر رسوا دے چمن یوهن اللہ فما لو من مکرم چلے رسوا کی ذلیلے کی اغلی سوک عزت نشی ورکولے اللہ رب العزت و تاوخ پل حقیقت تدید پار بیانی چکدل دینام شرم نوردی دکی لوئی و تکبر دکم دین راغے چیزه ده اصل ماده او حقیقت اگه ده داسی او شینا پیدا شوه ده چیزه انسان پخپلا ده اگه نوم اغسطل بدگرنی ده اول زورنا ورکی پده کفر و پده شرک بانده ابیاو تا نعمتونا ذکر که اللہ رب العزت چه اخیر ستا دا ناشکری پسو جوانده دا دمانا طرفنا تابانده سا کمی نشتا دا نعمتونو که ظاهری دی که باطنی دی که اندرونی دی که بیرونی دی دمانا پا نعمتونو که لبیه او بیا حکم کئی چه دی انسان دا اللہ حق ادا نکا اسی باویه که ده دعوه کهی که نور خلق اسی بوئی ده ده اللہ حق نه ادا کرده کلی چه ده اغنا شکری اکلا قتل الانسان و فلعنت تکلیشی ده انسان ده سمره بدبخت ده سمره جاهل ده ما اکفر سمر لوی کفر یو کو سمر لوی نا شکر یو کلا فعل تعجب دی دا د عظمت په مقام کې راځي کله الله صفاتونو کینوم عظمت ته نام راځي او کله بنده په صفات کې راشي نمرات داغ تحقیر توہین او داغ دا کفر عظمت بیانی چی دمرا لوی کفر او دمرا لوی نا شکری بل چانا دکڑی دنیا کی نا اسمان نو نظمکو پکائناتو کی صرف انسان دا دیر نا شکر دی اللہ دیر نا شکر دی ما اکفرہ او دغا یادی چه مخ که ذکر شو اما من استغنا شپگم آیات که اما من استغنا فانت لهو تصد چه او بنده دا اللہ دا کتابنا او دا اللہ دا دیننا بے پروازی ایس پروازی نسا تی تاغت توجہ کے دا تخو اللہ خیری کئی قتل الانسان دیر پلانت کلی شی سمر اللہ ناشکری اکلا او دیزان تنگوری من ای شین خلق دسشینا اللہ پیدا کرے دے چاگی تو گوری نیس شی پکی نشتا من ای شین خلق ذکر ادا سے ہوئے چاگی کہ اس قسم لا نبکی حسن شتا نبکی عقل شتا نبکی صحیص و حرکت و شعور شتا نبکی سزینت و سحلاوت او سلزت شتا نفرت کی انسان دا دینا پھر پو بد نظر سروت گوری نزک قرآنم دا تعجب پا شکل کی ذکر کو چی من ای شین خلقا دی دمرا سوچنکی چی اللہ دا سشینا پیدا کردے ندخو غگ نکو دخو جواب نکو زکا چی دخپل زان بیزتی و تا معلومی دا چی کز جواب کوم نداخو دخپل زان بیزتی کول دی واللہ جوابو که من نطفہ دین پیدا شده تا انتہائی درجہ دینا شکر و کافر انسان خوا دلتا دا مومن ذکر نشتا دا مومنانو اللہ اکرام کئی احترام کئی او قدر کئی تعریفی کئی زیب زیرازی کن خوا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى دا خود کافر او مشرک حال بیانی نډیر زیات بیزت کیه او ذلیل کیه او رسوا کیه او الله په خپل نعمتونو ذکر کوي چې خلقه سر پیدائش نه دی خلقه پیدا کړی هم دی فقدره اندازه کړی هم دی تقدیر یو ظاهری دی چې د بدن قوتونه ولا خو پوره ور کړی د بدن اعضا دی ولا خو برابر ور کړی هغه د الله خو خوا دغه کې څوک څه نشي ویلې چې څوک خپل پیدا کړي څوک بدرنګ څوک زنګ پیدا کړي څوک چیت څوک غټ پیدا کړي څوک نارې څوک تور پیدا کړي څوک سپین دا خدای کار دی خلقه فقدره دا څنګه اندازه ده کنه ته هر باندې دغه سي تقدیر یې کړي دا غد عمر مخکې مخکې ولا لیکل کړی دی اندازې کړی دا هغه رزق لګیو کړی دی په آرامیو کې په پریشانی راضی بوتا دا سه اندازې کړی دا هغه خیر او شر چې دی په دنیا کې نیک انساني او کنه شری او فسادی وای دا ارسی ولا دا مخکن اندازه کړی فقط درهو ثم السبیل یسره بیا چر سو پرشو نو لار درا و تو ی و تا د گیډینا آسان کړه ریر پاسان باندې الله پیدا کړ سبیل نمرد دیو داد ابن عباس نقل کی حضرت قتادہ وغیرہ چمرد سبیل نم لار دا پیدائش دا دا گیڑ نچراوزی سمر پاس آنگا او دے مانا کی حضرت قتادہ و ضحاک و دیر چلار دا دن یو تاسان کړی دا سم السبیل سرهو چې څنګه د هر کې ذکر شوی ان هذینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا د دین لار مو تاسان کړی دا کله د نار سجول شو یسرهو دا مطلب دی چې دا ویلارې د معرفت لپاره مونگو الاسباب ورکڑی کنا سترگیم ورکڑی دی عقلم ورکڑی دی زلو السمع والابصار والافئدان تا اسباب دی چه انسان پا دی سر صحیح لار معلومو لیش او دا غلط لار او دا گمراه دا لار نزان بچکو لیش یسرهو تا سانتیا دا دا سنورا سانتیا چه دا اسمانی کتابونه ول نازل کړی دي انبیار علی کلی دنیا ته دا د انسان د هدایت لپاره نو د ذکر کو سمه دی دیو جن ذکر کو کومره تناول لارشي نه هو معلومه ده چې خلق یو کو بیا تقدیر کو داغې نرسته بیا پیدا کو د دنیا ته راويست نسمه پاغ مانا سر اخبال حال اکمرات تنا لارد دین شی نبی اسمه تاقیب ذکری دی پار دی مانا دا چی بیا دیلی نعمت تاو گورا دغاو خود دنیا کارو چی پیدای کو اندازای کو نوسراش لوی نعمت خود دین دی چی اللہ دو تاسان کرے گا نا ثم اماته او بیا الله ملکی په خپل وخت باندې موت پیراولی چې کوم اجل یې ول مقرر کړی چې لكل امه اجل نو مخ کیږي نو رستو کیږي نو مړی کی فاقبره نبی امر کړی دی چې قبر کې حق کې پزما کې مپرې ده شرمخانو لیوګانو ته تکه دا ذلت دې انسان لپاره دغه سیم پرې دې خلق پور پورې خان دي لکه جانور لکه خر مړشي نو ډېر د معنا پروتي کنا په یو ځای سره بل ځای دې انسان به هم دا حالو لیکن الله دې عزت وکړه که کافرو مو اوی وی چې بس دا زمکا پړدا خبر کی دې د حکم کړو پاک برو معنا دا امر یو کو د قبر او د دفن نګور دی ټول شامل لخوا اکبر معنا دا معروف قبر ته نه مراد بلکې مراد ته برزخ دی ولیکې او بنده په بو کې لړشي مې او خري یا په ور باندې وسوځي یا په هوا کې مارغان تسنس کی نزا قبر خواه تا ملاو نشو دا معروف او مشهور نفاق براو سما نمانا داده چه مراد تا قبر نا برزخ ده بس اغا انتظام ولی اللہ کرده دا مرگ نپس او کمراد تا نخواست دا حفرشی وی افاق براہوی پیدبار دا اکثریت سر ویلی دی چه اکثر تا قبر ملاوی کنخا نکو دیبازو تا ملاو نشی نباقی باند قیدہ نروانی گی آچه تا دیر کمی شاد نادری خوا او اکثر تا قبر ملاوش وی اخپلا مانا دا افاق براہو خو الله ته نسبت پدی وجه شوی دی چې دا حکم هغه جاری کړی دی هغه آدم علیہ السلام نا تر قیامت پورې چې انسان واپس د موت نا ځمکه کې خخوي درد د عزت خبره ده. او حدیث کې موږ سره راغلی چې دا ځمکه د دې لپاره یو باغچه ده د باغچو د جنت نه کله انسان نیک وخت وي بیا یو ډوغل دی ډوغل نو د اور نه که بدبخت وي د ځمکه کې دواړو لپاره تنظیم شوی دی او بل ذات چې د دې ځمکه نه الله پیدا کړو نو دې ځمکه کې د ته سکون حاصل شي آرام او ته حاصل شي سمیزا شاء انشر بیا کله چې د الله خو خشي نه ژوندې کی زګه حال اچات نه معلوم د موت حال خو خلقو ته معلوم شي چې لانو شي او او شي نو خلق خبر شي چې مړ شو ولیکن دا بیا ژوندون حال اچا ته نه معلوم موږ کې دل ته اذا شاء او وها هغه بیا چې د الله کله خو خي دا علم اچا ته نه ورکړي ان شره نو ژوند دی وکي راوبه واسي د ځمکې نه بیا با قصه ختم شي بس د انسان ته دادری منزل پراته دي یو منزل د پیدایش یو مولده بل منزل د موت و یوم یموتو او بل منزل د بعث و یوم یبعثو حیا بس دغه سخته وی چې تیر شوینه دا دور نعمتونه الله بیان کړو د انسان لیکن زه د الله هیڅ قسم حکم ادا نکوم زه د الله هیڅ شکریا د یو نعمتو مزه نکړه کلا یقینا حقا دا یقیني خبره ده دا څه شکی خبره نه ده لما يقضي ما امر هرگز ادا نکو انسان هغه حکم د الله چې کړي او وتا لما يقضي هرگز یې نه ادا کړي چې الله دې ته کوم حکم کړي هغه حکم سو اصل حکم خو هغه پاول کې او پازل کې او جواده تنا استوا جلستو بربکم قالوا بلا ټول اقرار کړو چې او ته زمونږ ربي وکړه چې دنیا ته راغنو هغه دان کړو دی او رب پځه باندې سمر ارباب ځان را وکړو لومبه امر د الله د وحدانیتو چې تاسو ربیم بل نشتا او دا انسان چې دنیا تراغه نو زه خپل رب سره ډیر شریکان جوړ کړو یتخذ من دون الله اندازن نو دا امر اذان کو دغه څور پسې نور کله پیغمبر تابعداري وا او ته ویلو چې اطیع الله او اطیع الرسول هغه اذان کو کله بنديان حقوق او بل والدین احسانا اغه ځانګه دغه سنور وذل قربان وليتاما والمساكين وابن السبيل دا اوامر دي د الله طرف نه کنه دا په دې باندې لازم اقيم الصلاه واتو الزکات عبادت مالی او عبادت بدنی دا دې انسان تر سره نازل شیو کنا فلما یقزما امر ایسو نکړو نی توحید د الله امان نی دو بندیان حقوق ادا کړو چې الله تعالی چې دا وساتي دا تعلقات ما امر الله وی ایو صلاه نیمونځ کونه سیداو کلانې روکو کلان نه چره ضرورت او حاجت په وخت کې الله ته فریاد کو چې الله رحمت نه کړی غیر الله ته وازونه کړی نه د الله په نوم باندې چرته صدقه او نفقه او شکرانه او نظرانه ورکړی دا بلکې د غیر الله منښتیو نظرانې کوي د باباګانو په نوم باندې لما يقضي ما امره لو بالکل د الله حکم دان اندا سوک دے د انسان چې دا ځین الله رب العزت په شروع کړي چې قتل الانسان او دې زه پور راو دا وس دغه ځای کنه دنیا کې هر زمانہ کښتا مشرک انسان چې الله سره شرک کوي بدعتی انسان پیغمبر د سنت خلاف کوي بالکل لو سره پاک اس روان ده چې الله پیغمبر سوي دي دې داګه نه الټر روان ده ځان یې دین جوړ کړی ده زه د الله کوم حق ادا کوم توحید په نوم باندې بدګنی داوی توحیدیان پیدا شوی دی الکوی امون با مشرکانو نوائیی کنا مشرک نو توری و کسپینی او دا غسی کنا مشرک نور سنگئی چطو لالانا بغیر بل سوگ دی موار گنی حاجت روا گنی مشکل کشا گنی حاضر ناظریه گنی غیب دانیه گرنی دغا دے کنا اچھا پیغمبر کم امر کرے تداغی خلاف کے پیغمبر ویلیو چھے جماعتونو کے وازو نمکو ہیں دا خود مانزد پار جوڑ شوی دی او تالا خوندر کی چسار شی او آوازو کے بدتیان لرا بدت خوندور کی خواه دی په عزت باندې ایمان تازه کیږي دغه سي دا ګور پیغمبر ویلي کنه تا چې مړې مې ساره و او ته ایبا چې خلق راشي کلینا ملوان راشي پروتي خیر برپو کې کېده وي دغه سي ویلي چې جنازی نفس دعا نشتا از ای خامخا کئی تکتا پیغمبر مقابل وکول غواری روان دقا سیویلیو چی دیل اغامو که از دی مڑی پکور کی با اخلے پخلے نکی گی اوگی لگیا دی چاولی و غوڑی و عرصی راولی می خیلا لکڑی دا ادیو گردی را گردی استاد استاد گردی را گردی خوشحال دی اوغی اڈیر قدر عزت کی چدا دے که نابالغ وطا کی دے سار بوئی دو وقت رازی چدی دی گنو کی پوکی علاو بیا خلق روڑے شروع دا ٹول بدعات تی د پیغمبر خلاف دی لما یقضی ما امره دا سوک دی چې د الله حکم نه ادا کړي د الله د نعمت شکر نه وکړي دا د مشرکین او بدعتیان خلق دی چې د پیغمبر خلاف ته په یو خپل اولاد دی ښا چې هغه سکړی دی هغه باندې کو کنه ها اوازونه وکاو اعلان نه وکاو ما خامونه وکاو د جمعې شپه وکاو ختمونه وکاو حجومات کې وکاو وي ها او سلوي اختی وکاو دا ټول خلاف لما يقضي ما امره دا په خواني نه ازي هر وخت کې د قران مصداق موجود دی ها هرگز اذان کو دی انسان هغه حکم چې الله او ته امر کړو اوس دلیل عقلی ذکر کوي څنګه سورې نازعات په شان التم لس احوال ذوتو مغلس احوال فلینظر الانسان الى طعامهم پس خامخا فکر او سوچ دی کئی انسان دی خپل رزق تا دی خپل طعام تا دی خپل انوڑای تا چه غنڈ اکڑا جوڑ اکڑا نوڑای خود وی خب پورا جوڑ اکڑا چل درزی دا خوراک خو خورای ما یو سات و تا سوچو کا چه دا کم زین را دا چه دا غوڑ زیڑا د وسکو د چوارو او د کوپرو هه چې دا ورته نساسي دا کوم ځای نه رااله دې تاسو چوکا فلینظر الانسان ودي ګوري نه نظر دیو کیو فکر دیو کې انسان دې خپل توام تا دې خپل خوراک تا او دا سوچ دیو کې چې دې کې سمرا کارخانه په حرکت کې راغلي دي آسمان پدی کې خپل عمل کړي زمکه پدی کې خپل عمل کړي هوا پدی کې خپل عمل کړي اوبو پدی کې خپل عمل کړي انسان پدی کې خپل عمل کړي او حیواناتو غوانو پدی کې خپل عمل کړي دا ټول په حرکت کې راغلي ان سبب نلوا سبن چلای مونږه راور ولیدی او په راورولو سره لچ باران شروع شي او ځل کنه که هلک ډیر پریشان دی خو الله پاک خپل حد پوری وری کنه رواني سب سبن پورا راورولو سره ثم شققنا الارض شقا او بیا مشلول دا زازمو کا پشلولو سره سری کلیم دا پا سری کولو سران ولی چی اوچوی نو تیغتی نروزی تا دا اللہ شان دخوا دانی خلقو اچولی ابر ابر گوری اسوالو نکی چی اللہ بارانو کی کنی دا تخم بوسو دی پزمکا کی نوات چه باران شروع شی نو خلق وشال شی چه سارگور نو تیغون راوتی زمکو تا اللہ چولی زی پزیکا نو دا اللہ چی خوا شققنا الارض شقا دیوی دا تیغ روزی نو زمکو شلی تیغ اگر دیر کچاو نازک شی دی اگر زمکو شلو لی شی اخو اللہ و تعالی رضا دکی سم السبیل یسرہو فانبتنا فیا حبا منظر غنکو پدیز مکبان دی دانی انہیں اگر بوٹی چروستو تینا دانی جوڑی شکنا دیر پا دما دما باندی درجہ پا درجہ باندی کمال تورسی اول ستنی چی راوزی دزمکی نستن بس پانا پکی نی نور سنی داوی دید اللہ دا وحدانیت اعلان کئی دا تیغ چی کل دزمکی نراوزی دا دا شهادت گتا دا دیوی چی وحده لا شریک له اے خلقو گر خیال کوئے اللہ واحد لا شریک دے نو چی دا شهادت اگی کنا اللہ والا برکت ورکی نو پانی وشی ہوئی رو رو پا بر روان شی ماخر دا چه سر کی وگے پیدا شی اللہ والا دا جیبو نا ڈک کی دا دانونا کمال تورسی کنا خوا فانبتنا فیا حبا زرغن کو منگا پا دیدمکا کی دانی وعنبا انگر وقذبن سبزی تلکاری وزیتونن او خونن ونخلن او کجوری وحدائق غلبا او باغونا ڈک ڈک دوننا وفاکهتا او میوی وعبا او ورشوگانی داوشواره حبا یوا عنبا دوا قزبا دری زیتونا سلور نخلا پینزو حدائق غلبا شپک فاکهتا و عبا اتو متاع لکم ولانعامکم دا ټول په دې ستاسو لپاره کنه دا نعمتونه هم دی او دلیلونه هم دی د الله په وحدانیت باندې دا فایده د ستاسو او ستاسو د جانوروم فایزا جات الصاخه نو کله چې راشي هغه چې وګونه بشلې صاخه اغه چیرته وی چې د غوګونو پردی وشلې اغه سماخ وته وی نو بیا به تاسو نه تپوس کیږي بیا تاسو سره حساب کتاب کیږي ولې قیامت ورځ یې عزیز لپاره مقرر کړی دا چې د دنیا کې څه شوي دي د دې به حساب کتاب کیږي دغه څنګه ده ولې کله قیامت ورځ نه بیا دنیا دا ټول کارونه عبس شوخه دا زمکه پیدا کول اسمان نه پیدا کول نور اسبوغ مه پیدا کول شپه ورځ پیدا کول اوبو هوا بارانونه ورول دا څه بیکار شو والله رب العزت ویلی چې نه دا بیکار نه دی تاسو عبس نه یې دا عالم عبس نه دی ولی د دې ورځ شتا چې با ورځ باندې با الله د دې حساب کتاب کوي نو جواب ورسره مقدر دی فیضا جات الصاخه لتسالن تاسو نو مخامخه تاسو کول شي د یو یو نعمت او د هغه شکرې تاسو د کوم نعمت شکریا ادا کړی و اخر الله